Diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. I Dorsal Senior na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 maja, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rzecznik rządu ocenia, że incydent z samolotem Straży Granicznej był zaplanowaną prowokacją ze strony Rosji. O modlitwę o pokój, szczególnie na Ukrainie, zaapelował ponownie papież Franciszek. Trwa dogaszanie potężnego pożaru hali magazynowej w Koszalinie. W ocenie polskich władz incydent z udziałem samolotu Straży Granicznej i rosyjskiego myśliwca nad Morzem Czarnym był prowokacją. Przedwczoraj polski samolot Turbolet L410 pełniący służbę na unijnej granicy w ramach Frontexu został zaczepiony przez rosyjski Su-35 na terenie operacyjnym wyznaczonym przez Rumunię. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że rosyjska jednostka złamała prawo międzynarodowe. To zdarzenie odbieramy jako możliwą prowokację ze strony Rosji, bo do statku powietrznego cywilnego zbliżył się samolot, który jest samolotem wojskowym. W ramach tego typu sytuacji standardowo przesyłane są informacje do kraju, który dopuścił się naruszenia przepisów prawa. Z informacją o tym, to pamiętajmy, odbyło się na terenie przestrzeni powietrznej Rumunii, dlatego też tutaj Rumunia podjęła stosowne działania w tym zakresie i też w koordynacji z nami pierwsza poinformowała o zaistniałym incydencie. Rano rzeczniczka Straży Granicznej potwierdziła, że do polskiego samolotu biorącego udział w misji Frontexu 3 razy zbliżył się rosyjski myśliwiec. Wykonał agresywne i niebezpieczne manewry. Podczas zdarzenia polska załoga utraciła chwilowo kontrolę nad samolotem i straciła wysokość. Przekazano także, że rosyjski samolot bojowy wykonał przelot tuż przed samym dziobem samolotu Straży Granicznej, przecinając tor jego lotu w niebezpiecznej odległości. Papież ponownie zachęcił do modlitw w intencji pokoju. Franciszek spotkał się z wiernymi na modlitwie na placu Świętego Piotra. Po krótkiej katechezie i modlitwie papież zwrócił się z apelem, by wierni prosili Matkę Bożą o dar pokoju, szczególnie na umęczonej Ukrainie. Niech przywódcy państwowi usłuchają głosu tych, którzy cierpią i pragną pokoju. W kazaniu przed modlitwą Franciszek powiedział, że wiara w Jezusa Chrystusa nie jest zbiorem idei, w które należy wierzyć, ale drogą, podróżą i pielgrzymką, którą trzeba przebyć. Wskazał, że niebo osiągnąć można dzięki miłości do Jezusa i okazywaniu jej innym. Papież dodał, że nie wolno pozwolić, by teraźniejszość nas przytłoczyła. Dlatego trzeba patrzeć w górę, ku niebu i pamiętać o naszym celu, powołaniu do wieczności i spotkaniu z Bogiem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Trwa dogaszanie pożaru hali magazynowej w Koszalinie. Spłonęły magazyny o powierzchni około 50 na 20 metrów. Nie ma poszkodowanych, mówi starszy brygadier Jacek Szpuntowicz. W trakcie działań okazało się, że nie ma żadnego niebezpieczeństwa dla ludzi, że nikt w tym obiekcie nie przebywa. W tej chwili mamy ponad 10 jednostek w działaniu. Sytuacja jest już opanowana. W tej chwili trwa dogaszanie pożaru. Jest to obiekt o konstrukcji stalowej, mniej więcej 50 na 20 metrów. W nim składowany był sprzęt elektryczny, elektroniczny i materiały głównie do produkcji fotowoltaiki. W działaniach wzięło udział w sumie 14 zastępów straży, w tym 3 samochody operacyjne z Komendy Miejskiej. Losy żabich dołów są niepewne. Na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego na granicy Bytomia, Chorzowa i Piekar Śląskich prywatny inwestor planuje wyburzyć stare nasypy kolejowe, przez które przebiegają teraz ścieżki spacerowe oraz rowerowe. To wyjątkowy teren, na którym nie może pojawić się ciężki sprzęt, wyjaśnia biolog Natalia Białokos. Mamy tutaj w sumie tych ptaków ponad 70 gatunków. To jest naprawdę unikatowe miejsce na mapie Górnego Śląska, szczególnie w terenie zabudowanym. Mamy tutaj kilkanaście gatunków płazów i gadów. W niedalekiej odległości jest również stanowisko zamieszkiwane przez chomika europejskiego, który jest gatunkiem zagrożonym w bardzo wysokim stopniu wyginięciem i objętym ścisłą ochroną. Rozbiórka tego nasypu to nie tylko jest kwestia krajobrazowa, ale także kwestia życia i śmierci dla tych organizmów. Rzeczniczka prasowa wojewody śląskiego Alina Kucharzewska podkreśla, że żadne decyzje w sprawie wyburzenia nasypów jeszcze nie zapadły.

A w Trójce państwa i moim gościem jest Konrad Sołtys, choreograf, instruktor, dyrektor Społecznego Ogniska Baletowego w Lublinie. Witam serdecznie państwa. Balet, taniec towarzyski, to wszystko są różne dziedziny, ale gdzie jest ten wspólny mianownik? Skąd taniec wziął się w twoim życiu i w jaki sposób znalazłeś się tam, gdzie jesteś? Jeżeli chodzi o moje początki z tańcem, to jest taka troszkę śmieszna sprawa. Dwie rzeczy się złożyły. Dawno, dawno temu był taki film... Dirty Dancing. No nie chodzi o Dirty Dancing, ale Zbuntowany Tancerz, to po polsku był taki tytuł, gdzie tancerze tańczyli pasadoble. Tak. Mi się ten taniec strasznie podobał wtedy i chciałem się go nauczyć. Przy okazji córka moich sąsiadów została zapisana do jednej ze szkół tańca w Lublinie i szukała partnera do tańca. I w ten sposób jedno do drugiego poszło tak, że ja znalazłem się w tańcu. Zacząłem tańczyć w wieku 10 lat, troszkę jak mój trener powiedział, o 3 lata za późno. No i do tej pory w tańcu się zaczynało wcześniej. Ja akurat troszeczkę później. No i tak do tej pory w tańcu jestem. No przez lata różne rzeczy robiłem tanecznie. Taniec towarzyski jako główny, taniec jazzowy, troszkę street dance'u. No i teraz zostałem dyrektorem Społecznego Ogniska Baletowego. Całkiem niedawno. Jak do tego doszło? Co tam takiego odnaleźli w twoim podejściu, że tak ważne miejsce zostało zaproponowane tobie? To też się znowu złożyło coś, dwie rzeczy. Pierwsza, ówczesna pani dyrektor przechodziła już na emeryturę i szukali kogoś na zastępstwo. Księgową baletową jest moja kursantka. No i zostałem zaproponowany na to stanowisko. Dalej zrobiło moje CV swoje i zostałem dyrektorem Społecznego Ogniska Baletowego. To społeczne, co to dokładnie oznacza? Bo już mieliśmy w programie kiedyś choreografa, który zajmował się choreografią społeczną. To są choreografie z osobami niepełnosprawnymi, ostatnio nagrodzone Jezioro Łabędzie z niewidomymi. To społeczne to oznacza sposób organizacji, czy to oznacza misję? Bardziej to oznacza misję. Samo ognisko powstało w 1954 roku, czyli troszkę czasu temu. Do tej pory bez przerwy prowadzi swoją działalność. Samo jeżeli chodzi o to społeczną część, to przede wszystkim misja, czyli pokazywanie, kształcenie młodych ludzi, pokazywanie im tańca, kształcenie ich przez taniec, rozwijanie ich pasji. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Pozostańcie państwo z nami w Trójce. Dziewczyno, płacz, bo tylko tyle masz. Uwolnij wszystko spod swoich powiek. Niech się rumieni ta porcelanowa twarz. Chyba za długo trzymasz to w sobie. Niech czarny tusz wymiesza się z czerwienią twoich. Watch. a w Trójce kontynuujemy rozmowę z Konradem Sołtysem, choreografem, instruktorem i dyrektorem Społecznego Ogniska Baletowego w Lublinie. Konradzie, jak w tej chwili wygląda to podejście do tańca towarzyskiego? Bo z jednej strony taniec współczesny idzie coraz bardziej w stronę szukania granic wolności, tego co da się zrobić z ciałem w ruchu. Wielokrotnie już nawet nie ma w tym rytmicznej muzyki, tylko są pewne bardzo abstrakcyjne figury muzyczne, a tancerze wykonują bardziej niż choreografię jakieś zadania, z którymi się muszą zmagać i z tego powstaje coś, co moglibyśmy nazwać choreografią czy pewnym układem. Z jednej strony mamy takie dążenie do takiego najbardziej bezpośredniego wyrażania siebie, swoich impulsów w ciele, a z drugiej strony mamy taniec towarzyski i balet klasyczny, ale szczególnie taniec towarzyski, które są bardzo, można powiedzieć, sztywne czy usztywnione w tych zasadach i nawet ten element taki sportowy, że się ocenia konkretne wykonania i ilość pewnych fragmentów, które muszą być tak, a nie inaczej wykonane. Jak to się łączy w twoim podejściu do tańca? Znaczy tak, faktycznie taniec towarzyski ma swoją specyficzną technikę. Tak naprawdę każdy z tańców zaklasyfikowanych do tańca towarzyskiego ma swoją odrębną technikę. Tak samo taniec klasyczny ma swoją, nazwijmy to, sztywną technikę. Natomiast z biegiem lat, jeżeli byśmy spojrzeli na to, jeżeli chodzi o taniec towarzyski, jak tańczyło się powiedzmy 20 lat temu, to taniec cały czas ewoluuje. Zmienia się to w ramach sztywnych zasad. W ramach dokładnie sztywnych zasad. Kiedyś to wyglądało, nawet powiedzmy teraz, tak sztywniej, ten ruch ciała jest cały czas zmienia się. Każdy tancerz robi coraz więcej, coraz mocniejsze, coraz płynniejsze. Tylko bardzo coraz powolutku. Dokładnie. To jest praca nad swoim ciałem, żeby ten ruch był coraz, nazwijmy to, bardziej idealny. Żeby też się też wyróżniał od innych tancerzy, żeby to pogłębiać. Czyli nie chodzi o to, żeby wykazywać się tą sztywnością, tylko te zasady powinny być w pewnym sensie niewidoczne, tak? To znaczy, zgadza się. Powinniśmy widzieć, my widzowie, człowieka, który jest wolny, elastyczny, a on wewnętrznie realizuje te sztywne zasady. Dokładnie, tak? Czyli, jeżeli byśmy byli... Czyli nie wszystko, co widzimy, jest idealnym podejściem do tego, tak co nazywamy tańcem towarzyskim. Tak jest. Bo czasem, chyba słuchacze się zgodzą, że czasem jak się patrzy na niektóre wykonania, to robi to ogromne wrażenie, a czasem to wygląda po prostu śmiesznie. Zgadza się. Na czym to polega? Właśnie na tej technice przede wszystkim, bo my, osoby tańczące, znające się na tym, na tańcu, na tej technice tanecznej, wiemy, ile to trzeba włożyć pracy, żeby to wyglądało tak ładnie, spokojnie, i lekko, dokładnie, żeby to było przyjemne dla oka, dla osób, które na tym tańcu się nie znają. I to naprawdę wymaga wiele godzin spędzonych na parkiecie, tak zwany pot łzy, prawda? I tancerze wtedy faktycznie, to nie wygląda, jakby tańczyli się męczyli, ale naprawdę w ciele i w ruchu i w ich, oni mają, dzieje. Tam się naprawdę dużo dzieje, ustawienie stóp, ustawienie rąk, jak pracuje na przykład biodro, tego jest naprawdę sporo. I fakt faktem, jeżeli tej techniki nie ma, to tak jak powiedziałeś, czasem to wygląda śmiesznie. Ktoś, kto chce tańczyć i zaczyna tańczyć, tej techniki nie ma. Stara się, super, cieszymy się, ale to trzeba czasem pogłębiać. Wygląda tak, jakby ktoś rzeczywiście realizował bardziej jakieś sportowe zadanie, a czasem widać, że to jest po prostu to, co ta osoba spełnia. Ona promieniuje wręcz w tym tańcu, czy ta para, bo to jeszcze jest to, że jedna tak. może robić to wrażenie, druga osoba nie, a może też para jeszcze do tego być ze sobą tak zgrana, że właściwie widzimy jedno tańczące ciało. To tak trzeba też rozróżnić tak naprawdę taki taniec, nazwijmy to sportowy, profesjonalny, od takiego tańca użytkowego, bo to jest co innego. Jeżeli weźmiemy tak zwanego zwykłego Kowalskiego, przyjdzie z swoją partnerką i pójdzie na imprezę tańczyć, to on będzie się cieszył, że się tańczy, że sobie tańczy, poszedł na dyskotekę, rusza się. Tak? On gdzieś tam z nogi na nogę przeskakuje, może partnerce ręki nie wyrwie i tak to będzie wyglądało. To już będzie sukces, dokładnie. Natomiast jeśli weźmiemy parę profesjonalną, która też pójdzie gdzieś na tą imprezę, to będzie już zupełnie inny ruch. Mimo, że oni na przykład nie będą myśleli o technice, to u nich już ta pamięć mięśniowa będzie po prostu robiła robotę. To będzie już samo z siebie wychodziło. W ten sposób to wygląda. Jeżeli chodzi o taniec sportowy, to też jest inna... No też takie w sumie proste pytanie, czemu to ma służyć? Bo taniec jest w niektórych przypadkach, taniec jest, znaczy w niektórych, bardzo często taniec jest i sportem, i kulturą, i czymś artystycznym, tak. Jeżeli chodzi o taniec towarzyski. Jest wyczynowość, która łączy to... tego rodzaju sztukę performatywną ze sportem, tylko widzimy jakiś jury, które coś ocenia, my do końca nie wiemy, co tu jest oceniane i nagle widzimy jakieś punkty lepsze, gorsze. I szczególnie w tych najbardziej sportowych takich wydarzeniach tego tańca, no to ja mam wrażenie, przynajmniej taki zwykły widz, mam wrażenie, że to się dzieje trochę, odbywa się trochę poza mną, tak? No bo w sporcie wiem, że piłka do bramki, tak? A tutaj, co tu jest oceniane? O, to kiedy już jest, to jest to, co na mnie robi wrażenie, to są dwie osoby, które kiedy tańczą, ja widzę, że ich niesie, że prawie fruwają i widać to spełnienie, które na mnie robi wrażenie, nawet mi dużo daje, staje się od tego bardziej radosny. Być może nawet wręcz przychodzi mi na myśl, że w sumie dam radę ze swoim życiem. Znaczy różne treści, kiedy ten taniec, nazwijmy to tak może kolokwialnie, jest uduchowiony. Czy jest wypełniony czymś więcej niż tylko realizacją tych sportowych rzeczy. Więc o co chodzi w tym sportowym? W tym sportowym. To jest cały czas wszystko połączone. Tak. To jest cały czas wszystko połączone. Taniec to jest pokazywanie swoich emocji, poprzez właśnie ruch. Poprzez... Czyli to też jest oceniane, tak? Tak, jak nie najbardziej. Sędziowie na turniejach tańca mają jakieś tam kryteria, według których muszą oceniać. Tak jak wszędzie, prawda? Tak jak normalnie w sporcie. Okej, nie jest to takie łatwe jak na przykład w biegach, że dobiegnie pierwszy, wygrał, super. Wiadomo, tak. Dokładnie. Niestety tutaj tak nie jest. Może być, i też różnie sędziowie różnie do tego podchodzą. Niektórzy skupiają się na technice, takiej typowej technice stóp po prostu. Niektórzy skupiają się na takim wydźwięku artystycznym. Mają swoje też dokładnie preferencje. Czy jest bardziej para ekspresyjna, mniej, więcej. Czy ten przepływ ruchu jest właściwy, czy rytmika. Nawet to, że jak para interpretuje tą muzykę. Takie rzeczy są nawet oceniane. Jeżeli mówimy o tych już naprawdę parach top. Oczywiście, jeżeli mówimy o tych troszeczkę słabszych, tych, co zaczynają dopiero podróż z tańcem sportowym, to nazwijmy, to jest łatwiejsza sprawa, tak? Przede wszystkim rytmiczność i takie podstawowe elementy techniczne. Wyżej, no to już się sprawa komplikuje. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Konradem Sołtysem, choreografem, instruktorem i dyrektorem Społecznego Ogniska Baletowego w Trójce. Give me Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Plus besoin de chercher, plus besoin, je t'ai trouvé. Ce n'est rien, tout le mal qu'on m'a fait, je t'ai trouvé. Je pensais tout savoir de l'amour, mais ce n'est pas vrai. Si je les aimais fort, toi c'est beaucoup plus fort. Regarde comme on est beau sur le même bateau. Oh non, y a pas plus beau, l'amour c'est jamais trop. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. On se bat contre un monde qui nous dit d'arrêter, mais dans le froid, dans les larmes, je serai ton bouclier. Si c'est trop, si t'as peur que tes mains vont me lâcher, je te tiendrai plus fort, je serai le plus fort. Regarde comme on est beau sur le même bateau. Oh non, y a pas plus beau, l'amour c'est jamais trop. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras je t'aime. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Mon petit cœur, donne à ton petit cœur des milliers de je t'aime. Mon petit cœur, donne à ton petit cœur des milliers de je t'aime. Cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Tu program trzeci Polskiego Radia. Kontynuujemy rozmowę z Konradem Sołtysem, choreografem, instruktorem i dyrektorem społecznego ogniska baletowego. Jakie w tej chwili jest zainteresowanie wśród młodzieży tańcem? I czy przychodzą z konkretnym zapotrzebowaniem, czy po prostu z taką ciekawością, żeby w ogóle coś z tym tańcem mieć do czynienia? Jeżeli chodzi o zainteresowanie, jest, nadal jest spore wśród dzieci, tak? Wśród dzieci, wśród młodzieży jest to spore zainteresowanie. Nawet wśród dorosłych jest zainteresowanie do tańca. W każdym wieku można zacząć tańczyć. Jaki jest najstarszy wiek, w którym można zacząć? Ja osobiście mam kursanta, który ma 84 lata. I zaczyna. Tak. I mu się chce. Chce mu się chodzić. On to traktuje jak takie zajęcia robowe. Przychodzi, cieszy się, że może spotkać się z ludźmi, porozmawiać, wyjść z domu po prostu, żeby nie spędzić całego dnia w domu, tylko coś porobić dla siebie. To jest, uważam, super. A to jest aspekt społeczny. Dokładnie, to jest aspekt społeczny. Jeżeli chodzi o to, jak wybierają, teraz sprawa jest ułatwiona. Mamy te wszystkie media społecznościowe i kurczę, każdy wie, co chce, tak? Patrzy, nie wiem... Wyszukuje, filtruje, dokładnie. Ogląda filmiki. Tak, to ma być hip-hop, czy to ma być towarzyski, czy to ma być współczesny, czy to ma być jazz, to naprawdę. Czyli ludzie przychodzą już dosyć określeni w tym, czego szukają. Aczkolwiek czasem im to się zmienia. Zaczynają coś tańczyć i stwierdzają, kurczę, to może jednak nie do końca jest to, co w czym się czuję. To się ale okazało pretekstem. Tak, ale zobaczmy, spróbujmy innych styli tanecznych. Może w tym się będę lepiej czuł, może jednak inne coś będzie dla mnie bardziej przemawiało. czasem też tak bywa. Więc zainteresowanie tańcem jest różnej formy. A te programy typu Taniec z Gwiazdami pomagają w tym? Pierwsze edycje jak najbardziej. Mm. Pierwsze edycje, jak startowały w 2004, 5, 6, jakoś tak, Taniec z Gwiazdami, jakoś to był chyba 6 rok wtedy, co pamiętam. Pierwsze edycje z Tańca z Gwiazdami, no to był wow, boom. Wszyscy chcieli. Naprawdę, na taniec towarzyski to przełożenie było od razu. Wszyscy lecieli, im więcej, każdy chciał tańczyć jak maserak, jak hakiel. To od razu się tańczyło. Wszyscy, tłumy były. Później You Can Dance. Troszeczkę inne formy tańca, hip-hop, współczesny, jazz. Na to był wtedy większy boom, bardziej młodzieżowo i też dużo, dużo naprawdę te programy sporo zrobiły. Dobrego, jeżeli chodzi o taniec. Teraz to się uspokoiło, to już nie jest aż tak popularne te programy, bo już no, jest enta edycja, więc to już każdy troszeczkę tych jakoś naoglądał, ale nadal fajne są to programy i to dalej przekłada się. A co się dzieje, kiedy zaraz po tej pierwszej fascynacji, tych pierwszych lekcjach się okazuje, że to jest właśnie, tak jak wcześniej mówiłeś, przede wszystkim serię żmudnych ćwiczeń, bardzo porównywalne w gruncie rzeczy do tego, co się dzieje na siłowni, co po prostu wielu osób w końcu nie wytrzymuje tej monotonii, tego, że ten stosunek ilości wysiłku, jaki trzeba włożyć do tego krótkiego momentu satysfakcji, no jest jednak niewspółmierny. To zależy od człowieka, naprawdę, bo niektórzy mają tak, że okej, robimy, ćwiczymy, chcemy więcej, chcemy mocniej, chcemy się tego nauczyć, chcemy, żeby to wyglądało super. Natomiast niektórzy faktycznie po paru tych zajęciach stwierdzają, no nie, no trzeba popracować, ale to nie jest dla mnie, wolę siąść przed telewizorem i sobie coś pooglądać. Co jest takim z twojego doświadczenia i własnego, i tego, jak patrzysz na te coraz to nowe osoby, które wchodzą w ten obszar, co jest takim czynnikiem, który powoduje, o którym ty już z góry wiesz, tak, ta osoba zostanie z nami na dłużej. Czy jest coś, co daje się zauważyć, pewna cecha charakteru, czy pewna zasada, której ktoś się trzyma, co pozwala dłużej wytrwać i dojść do tych upragnionych efektów? Szczerze mówiąc, nie wiem. Naprawdę nie wiem, bo okej, uczę długo, czasem mam wrażenie, że jedna para, jedna osoba, z tej osoby będzie tancerz. I nagle się okazuje, że nie, rezygnuje. Gdzieś brakuje tego zapału, brakuje tej determinacji. Czy to jest pewien zestaw cech, dokładnie, które trzeba mieć, jakiś talent? Tak, talent mieć... przede wszystkim to jest ciężka praca. Taniec tak, to jest ciężka praca. Ale jakieś tam tak, otwarcie, tak, dokładnie, kompatybilność. A gdzieś się znajduje, że początki u kogoś może nie są najlepsze, ale ta determinacja, ten wysiłek, który wkłada w samorealizację, to robią efekt. Po prostu robią efekt. Czyli i dalej zostaje w tańcu. A co radzisz osobom, które są w takim momencie kryzysu, a w których widzisz potencjał? Jak... Przede wszystkim dla mnie, dla każdego powinien taniec być przyjemnością. To jest podstawa. Taniec ma cieszyć. Czy zadajesz pytanie, czy to sprawiać przyjemność? Tak. Jeżeli sprawia przyjemność, to trzeba tańczyć. To jest podstawa. Wszystko. To musimy tańczyć. Jeżeli nawet jeżeli jest gorszy dzień. Dokładnie. Taniec zawsze poprawi humor. To są endorfiny. To jest pewne. Tak, to są endorfiny. Zgodnie z badaniami taniec po prostu wpływa na nasz hormon szczęścia. I zawsze. Zawsze. Ruch. To jest to. Muzyka, towarzystwo. Fajnie jest. To jest ten moment, tak? To jest ten moment, dokładnie. Czyli ty zawsze z pracy wychodzisz podniesiony. Dokładnie, bo trzeba tańczyć. Fajnie jest. Bardzo ci dziękuję. Powiedz tylko, gdzie można śledzić poczynania twoje i twojej grupy, być może też na koniec pewnego procesu czy okresu robicie jakieś pokazy. Gdzie można się dowiedzieć, dla tych, których zainteresowała nasza rozmowa, o tym, gdzie można was zobaczyć? To najbliższe wydarzenie, które robimy ze Społecznym Ogniskiem Baletowym, jest to nasz koncert letni. 15 czerwca w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego pod tytułem W podróży. Będziemy pokazywać podróż młodej osoby po Europie, jak spotyka różne formy tańca, poznaje nowych ludzi. Różne kultury. Różne kultury. W tańcu. Dokładnie. Przez różne formy tańca będziemy podróżować i przez różne kraje Starego Kontynentu. Fajnie jest. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. A państwa proszę o to, byście pozostali z nami, bo przed nami jeszcze felieton. Pytałeś, skąd mam odwagę by dźwięków tak chmurnych sięgać, co sprawia, że śpiewam dalej, choć miałam strun nie naderwać. Po co trzymam się drogi zdartej przez inne gardła, bo jeśli chcesz, tym wzniosę się w pobliże gwiazd. Ty mi nie broń wirować, ty mi nie broń próbować. Zimny wiatr wygładza skórę mi, uciekam od ciebie. Drogi zdartej przez inne gardła, bo jeśli chcesz, wtem wzniosę się w pobliże gwiazd. Ty mi nie broń wirować, ty mi nie broń próbować. Zimny wiatr wygładza skórę mi, uciekam od ciebie. Ty mi nie broń wirować, ty mi nie broń próbować. Zimny wiatr ma plecy z nim. Program Trzeci Polskiego Radia. Du stehst vorm Spiegel, siehst heiß aus, steigerst dich rein, Bolero. Fragst ganz nebenbei, wie du aussiehst, als wär ich dein Companiero. Und wenn die Tür ins Schloss fällt und mein Kino im Kopf quält, werden alle Zimmer geflutet, Kämpfe um Luft im Strudel bis zur Limo. Nein, es ist gar nichts okay. Für mich ist es Sitzen bis spät. Für dich Disco Realität. Ich warte, dass du mal was sagst, doch du musst tanzen. Du musst tanzen. Als wir uns trafen, kannte ich die Welt, in der du gerade lebst, nur aus deinen Erzählungen. Stolper durch meinen Tag, renne blutend im Kreis, Kolosseum. Noch gestern am Tiber, Hände halten im Flieger. Dass es mir jetzt genauso geht wie dem Typen davor, kratz an meinem Ego. Nein, es ist gar nichts okay. Für mich ist es Sitzen bis spät. Für dich Disco-Realität. Ich warte, dass du mal was sagst, doch du musst tanzen. Dein Körper, du denkst nicht nach, bewegst dich sanft durch den Raum mit einem Drink in der Hand, alle schauen dir nach. Dein Paillettenkleid ist am Glitzern, kommst aus dem Club, hast fast nichts an. Ich sitz zu Hause wie hinter Gittern, du lässt dich heimfahren von diesem Wichser. Alles zusammen wie Lego. Es wird nie mehr wie es war, nie mehr wie es war. Mas gut, ti quiero. Nein, es ist gar nichts okay. Red dir nichts ein, es tut weh. Ich hab alles gepackt, wollte es dir sagen. Ich wollte mit dir reden, doch du bist tanzen. Du bist tanzen. Du bist tanzen. słuchają Państwo Trójki. Taniec, tak jak krzyk czy sporty walki, wyzwala w nas emocje. W przeciwieństwie jednak do krzyku czy sportu walki, taniec potrafi wyzwalać w nas zarówno dobre, jak i te złe emocje. To, co daje nam taniec, jest niesamowite, nie do opisania tak naprawdę. Trzeba to tylko odkryć. A odnalezienia tego nie trzeba wcale dokonywać podczas nauki na kursie. Czego najlepszym przykładem jest Paweł Turski. I jeszcze trzy grosze. Tak, muszę się do czegoś Państwu przyznać. Od kiedy pamiętam, czyli gdzieś od takiego małego szkaraba, nie lubiłem tańczyć. Potem to nielubienie ewoluowało i przerodziło się w jeszcze bardziej napiętą relację. Tak napiętą, że zatańczenie poloneza podczas studniówki wymusiła na mnie moja mama. Na samej studniówce więcej nie tańczyłem. Spędziłem tę studniówkę przy stole z kolegami. I gdyby nie pewien fakt związany z Trójką, na tym zapewne zakończyłaby się moja wielka taneczna kariera. Los jednak chciał inaczej. Redaktora Turskiego wysłano bowiem w 2021 roku na Carbon Silesia Festival, odbywający się w Zabrzu. Impreza ta to 2 dni elektronicznej zabawy. Zabawy, z którą zupełnie nie byłem zapoznany. Jak się ta znajomość skończyła, to już trochę Redbat Państwu zdradził. Zakończyła się polubieniem tego gatunku muzycznego i zrozumieniem, na czym polega jego fenomen, gdy jest się na festiwalu. Polega on na tym, że każdy, niezależnie od umiejętności, może tańczyć tak, jak chce i umie. Nie ma sztywno narzuconych norm. Nikt na nikogo nie patrzy dziwnie, gdy niewłaściwie się tańczy. Słowo niewłaściwie w przypadku tańczenia podczas festiwalu muzyki elektronicznej nie istnieje. Można ruszać się tak, jak się czuje. Zrozumienie jednak, że taniec nie jest tożsamy z normami, nie jest takie trudne, jak mogłoby się wydawać. W moim przypadku wyglądało to tak. Poszedłem na jeden z koncertów, zobaczyłem, że wszyscy ruszają się tak, jak chcą. Nie było tam znanego nam z kursów tańca czy programów telewizyjnych swoistego ładu. Ładu, który jednocześnie przyciąga i odpycha. Przyciąga pięknem, a odpycha strachem związanym z trudnością, z jaką ten taniec się wiąże. Strachem związanym z prawdopodobną kompromitacją. Na festiwalu, na koncercie muzyki elektronicznej ładu nie było. Była tam za to obecna swoista magia. Magia, która sprawiała, że każdy mógł w końcu pozbyć się strachu. Magia, która umożliwiała wszystkim tańczyć. Tańczyć tak, jak czują. Poniekąd pchała każdego do tańca. Mnie pchnęła i pcha tak nadal. Pcha tak mocno, że festiwali muzyki elektronicznej nie omijam, bo wiem, że tam naprawdę mogę tańczyć. Jakikolwiek taniec by nie był, potrafi przenieść nas do innego świata. Świat, do którego się dzięki tańcu przeniesiemy, zależy tylko od nas i od naszego tanecznego partnera. Na tym właśnie polega wolność i magia tańca. Audycję wydał Paweł Turski. Ja do Państwa, udając się do studia tanecznym krokiem, powrócę już za tydzień, tuż po 14. Do usłyszenia. Redbot Klinstra, Komarnicki.